राजवीर फिर बोला, मैम आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, मैं कर लूंगा। इस बार रूही थोड़ा सख्ती से बोली, अगर तुमने मुझे अपनी हेल्प नहीं करनी थी तो मैं जाकर चाचू को बता देती हूँ। अब राजवीर ने सरेंडर कर दिया क्योंकि रूही सच में चाचू को जाकर बता देती। राजवीर और रूही दोनों ने मिलकर किचन को अच्छे से साफ किया। राजवीर क्रॉकरी में साबुन लगा रहा था और रूही उसे पानी से धो रही थी। रूही ने आज से पहले किचन में काम नहीं किया था, लेकिन राजवीर की हेल्प के लिए वो आज पहली बार किचन में काम कर रही थी। चार प्लेट धोने के बाद रूही थक गई। रूही बोली, राजवीर इतने सारे बर्तन कैसे धोएंगे? राजवीर बोला, कोई बात नहीं मैम, आप चली जाइए, मैं धो लूंगा। रूही बोली, नहीं राजवीर, तुमने दो बार मुझे चाचू से बचाया, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ। रूही फिर से बर्तन धोने लगी। करीब दो घंटे तक रूही और राजवीर दोनों ने बर्तन साफ किए। फाइनली रूही किचन के फर्श पर ही बैठ गई और बोली, मैं तो थक गई राजवीर, मैं तो यहीं सो रही हूँ। राजवीर के चेहरे पर ना के बराबर हल्की सी मुस्कान आ गई। राजवीर बोला, मैम यहाँ कैसे सो सकती हैं? आप अपने कमरे में जाइए, वहां जाकर आराम से रेस्ट कीजिए। रूही राजवीर की तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाती हुई बोली, तो तुम ही उठाकर ले जाओ, मैं तो डेड हो चुकी हूँ, मेरे अंदर तो हिलने की भी हिम्मत नहीं है। मैंने आज अपनी जिंदगी में पहली बार इतना सारा काम किया है, पता नहीं सिंड्रेला चाची इतना काम कैसे करती है। रूही के ऐसा करने से राजवीर के दिल की धड़कनें भागने लगी। राजवीर अपने आप को कंट्रोल करता हुआ बोला, मैम मैं आपको गोदी नहीं ले सकता, आप प्लीज खुद चली जाइए। रूही अनजान बनते हुए बोली, मैं इतनी भारी भी नहीं हूँ, मैं खुद नहीं जा सकती, मैं तो फिर यहीं सो रही हूँ। राजवीर रूही को गोद में नहीं उठाना चाहता था, लेकिन रूही ने तो जैसे जिद पकड़ी हुई थी। राजवीर धीरे से रूही के पास गया और उसे गोद में उठाकर बोला, मैम प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरी हेल्प मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे गोद में नहीं उठाना चाहता, आप बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई हैं, समझने की कोशिश कीजिए, कोई मेरे और आपके बारे में गलत समझेगा। राजवीर रूही को सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर ले जा रहा था। राजवीर फिर बोला, मैम आप सुन रही है ना, अगर चाचू हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? चाचू को मुझ पर बहुत ट्रस्ट है और मैं उनका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता, और वैसे भी इस हवेली में मेरी नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप प्लीज मेरे साथ ऐसी जिद मत किया कीजिए। रूही रिएक्ट नहीं कर रही थी। राजवीर ने रूही को देखा तो रूही सो चुकी थी। रूही आज भी राजवीर की बाहों में बहुत सुकून से सो रही थी। राजवीर ने रूही को उसके कमरे में लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ना चाहते हुए भी राजवीर ने रूही के बालों को चूम लिया। राजवीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। राजवीर रूही के कमरे से निकल गया, इस बात से अनजान कि हर्षवर्धन उसे देख रहा था। इस वक्त हर्षवर्धन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अगली सुबह शिवाय की आंख हर्षवर्धन की आवाज सुनकर खुली। हर्षवर्धन हॉल में खड़ा होकर शिवाय को जोर जोर से आवाज लगा रहा था। हर्षवर्धन की आवाज सुनकर शिवाय के दिल की धड़कन बढ़ गई। शिवाय जल्दी से उठा और भागता हुआ हॉल में गया, जहां दिव्यांश हर्षवर्धन के सामने सर झुकाए खड़ा था। अब तो शिवाय को समझ आ गया कि चाचू को दृष्टि और आर्या के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। शिवाय डरता हुआ नीचे आया, तब तक हर्षवर्धन ने एक जोरदार थप्पड़ दिव्यांश के गाल पर चढ़ दिया। ये देखकर शिवाय की दिल की धड़कन और ज्यादा भागने लगी। शिवाय अपना सलाइवा गटक रहा था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर गुस्से में कहा, यहाँ कर खड़े हो। शिवाय भी चुपचाप जाकर दिव्यांश के बराबर में खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने एक और जोरदार थप्पड़ शिवाय के गाल पर चढ़ दिया। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही सर झुकाए हर्षवर्धन के सामने खड़े थे। हॉल में शोर हो रहा था, जिसे सुनकर बाकी फैमिली मेंबर्स भी बाहर आ गए। ईर जो हवेली के मंदिर में पूजा कर रही थी, वो भी आवाज सुनकर हॉल में आ गई। हर्षवर्धन ने एक और थप्पड़ शिवाय के गाल पर मारकर कहा, क्या लगा तुम दोनों को, मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने आर्य और दृष्टि के साथ क्या किया है। शौर्य से बदला लेने के चक्कर में तुमने सारी हदें पार कर दी, एक बार नहीं सोचा कि वो लड़कियां हैं। हर्षवर्धन ने दूसरा थप्पड़ दिव्यांश के गाल पर मारा और चिल्लाकर कहा, और तुम, तुम्हारी गलती तो शिवाय से भी ज्यादा है, तुम कैसे किसी मासूम लड़की का फायदा उठा सकते हो? ये संस्कार दिए थे तुम्हें, मुझे लगता था मेरा दिव्यांश सबसे अलग है, लेकिन तुम तो अपनी भूख मिटाने के चक्कर में सही और गलत की हद भी पार कर गए। एक अंधी लड़की का फायदा उठाते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम एक ऐसी लड़की का फायदा उठा रहे हो जो देख भी नहीं सकती? कैसे झेला होगा उस लड़की ने तुम्हें? उस लड़की पर तरस नहीं आया तुम्हें? चलो मान लेता हूँ शौर्य ने एक्सीडेंट किया, तो इन सब में उस लड़की की क्या गलती? उस लड़की को क्यों टारगेट किया? उसकी जिंदगी से क्यों खेला? एक बार तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हारा क्या हल करूंगा? मुझे तो शर्म आती है ये सोचते हुए भी कि तुम मेरे भतीजे हो। रघुवंशी खानदान की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम दोनों ने। हर्षवर्धन का गुस्सा इस वक्त सच में चरम सीमा पर था। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। राजवीर भी इस वक्त हर्षवर्धन से डर रहा था। हीर भी चुपचाप राजवीर के बराबर में जाकर खड़ी हो गई। हीर को कभी कभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था कि जो साहब उसे इतना प्यार करते हैं उन्हें इतना गुस्सा भी आता है। हीर जब भी हर्षवर्धन को गुस्सा करते हुए देखती हर बार हर्षवर्धन का गुस्सा पहले से ज्यादा होता। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, बताओ तुम दोनों ने क्या सोचकर शौर्य की बहनों को टारगेट किया? क्या तुम दोनों के पास कोई प्रूफ है कि वो एक्सीडेंट शौर्य ने किया था? कोई एविडेंस है तुम्हारे पास? पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट शौर्य ने किया था और तुम लोगों ने मान लिया। एक बार खुद का दिमाग इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा? शिवाय धीरे से बोला, लेकिन शौर्य ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। मजबूरी भी तो हो सकती है। हो सकता है शौर्य ने मजबूरी में गुनाह कबूल किया हो। क्या तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें अपनी दोस्ती पर भरोसा नहीं? क्या तुमने इतने घटिया दोस्त बना रखे हैं जो तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट करेंगे? मैं शौर्य को नहीं जानता, 2-3 बार ही मिला हूं। फिर भी सीना ठोक कर कह सकता हूं उस लड़के की गलती नहीं है। और तुम उसके दोस्त होने के बाद भी उस पर शक कर रहे हो? एक बार सच जानने की कोशिश नहीं की तुमने? हर्षवर्धन गुस्सा करते हुए बोला। एक गहरी सांस लेकर हर्षवर्धन ने फिर कहा, एक बार शौर्य से पूछना ठीक नहीं समझा तुमने? एक बार सच की तलाश करने की कोशिश नहीं की? एक बार शौर्य पर यकीन करके नहीं देखा? एक बार नहीं सोचा कि वो तुम्हारा दोस्त है ना, वो तुम्हारी फैमिली को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? एक बार नहीं सोचा कि एक्सीडेंट करके उसे क्या फायदा होगा? उसकी तो खुद की सारी प्रॉपर्टी पर उसके फूफा रणविजय सिंह राणा कुंडली मार कर बैठा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे शौर्य के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? दिव्यांश शिवाय दोनों ही चुपचाप नजरें झुकाकर हर्षवर्धन के सामने खड़े रहे। हर्षवर्धन फिर गुस्से में बोला, उन बच्चों के माँ बाप भी नहीं है और तुमने अपनी दुश्मनी के चलते तीनों को बहुत टॉर्चर किया। आज सच में मेरा सर शर्म से झुक गया कि तुम दोनों मेरे भतीजे हो। अगर तुम दोनों को अपनी ही मनमानी करनी है तो मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ? क्यों मुझे इस घर के बड़े की उपाधि दे रखी है? हर्षवर्धन ने फिर शिवाय को देखकर कहा, कुछ सीखो शौर्य से। तुमसे 1 साल छोटा होगा वो लड़का, लेकिन अपनी दोनों बहनों को बाप की तरह प्यार करता है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि आर्या शौर्य की सगी बहन नहीं है, वो तो उस घटिया इंसान रणविजय सिंह राणा की बेटी है। फिर भी शौर्य आर्या के लिए जान देने के लिए तैयार है, ये जानते हुए भी कि आर्या के बाप ने उसे 1-1 पैसे के लिए मोहताज कर दिया। शिवाय शौर्य से कुछ अच्छाइयां ले लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो अच्छाइयां खत्म हो गई हैं। उस रणविजय सिंह ने कभी भी आर्या पर ध्यान नहीं दिया और शौर्य ने आर्या को कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए आर्या हमेशा शौर्य के साथ कम्फर्ट फील करती है। आर्या के लिए शौर्य ही सब कुछ है। एक शौर्य ही है जिसके माँ बाप की डेथ के बाद वो लड़का मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, समझदार हो गया। और एक तुम हो जो भैया भाभी की मौत के बाद और ज्यादा गलतियां करने लगे। शिवाय को सच में नहीं पता था कि आर्या शौर्य की सगी बहन नहीं है। फिर भी शौर्य ने आर्या के लिए कितना कुछ झेला। आर्या और शौर्य को देखकर लगता भी नहीं था कि ये दोनों सगे भाई बहन नहीं है, बल्कि सगे भाई से ज्यादा प्यार शौर्य ने आर्या को दिया था। आर्या दृष्टि शौर्य तीनों को ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला। सोमदत्त और शारदा के मरने के बाद तीनों ने ही एक दूसरे को संभाल लिया था। शारदा और सोमदत्त की डेथ जब हुई उस वक्त शौर्य 12 साल का था। इतनी छोटी उम्र होने के बाद भी शौर्य ने अपनी बहनों को संभाल लिया था। हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हर्षवर्धन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेल्ट निकाल ली। हर्षवर्धन ने जैसे ही बेल्ट निकालकर दिव्यांश को मारने के लिए उठाई, हीर बीच में आ गई। हीर ने हर्षवर्धन के हाथ को पकड़ते हुए कहा, साहब माफ कर दीजिए, बच्चे हैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में हीर से कहा, तुम जानती भी हो इन बच्चों ने क्या किया है? 2 मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेल रहे थे। हीर हाथ छोड़ो मेरा। आज अगर मैंने इन्हें इनके किए की सजा नहीं दी तो ये आगे जाकर और ज्यादा गलतियां करेंगे। इन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। हीर ने अब भी हर्षवर्धन का हाथ नहीं छोड़ा। हीर बोली, आज घर में 4 मेहमान आने वाले हैं, आप कृपया करके ऐसा मत कीजिए। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, जवान लड़के हैं, जवान लड़कों पर भी कोई हाथ उठाता है, माफ कर दीजिए। हीर तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, इनकी गलती माफ करने लायक नहीं है, खासकर दिव्यांश की। हर्षवर्धन हीर को समझाता हुआ बोला। हीर भी जानती थी कि उसके अलावा हर्षवर्धन को कोई नहीं रोक सकता। हीर बोली, साहब मेरे कहने से माफ कर दीजिए ना, आगे से गलती नहीं करेंगे, ये भी तो हमारी शादी के उत्सव में खुशी खुशी शामिल होने आए हैं, ऐसे तो इनका मूड खराब हो जाएगा, मान जाइए साहब, मत मारिए। हीर के इतना रिक्वेस्ट करने पर हर्षवर्धन को सरेंडर करना ही पड़ा। हर्षवर्धन बोला, ठीक है हीर, तुम कहती हो तो नहीं मारता। हीर ने हर्षवर्धन के हाथ से बेल्ट ले ली। हर्षवर्धन ने शिवाय और दिव्यांश को देखकर गुस्से में कहा, जाओ जाकर मुर्गा बन जाओ। दिव्यांश और शिवाय एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जाओ और जाकर मुर्गा बन जाओ, वरना बेल्ट की कमी नहीं है मेरे पास। हर्षवर्धन ने एक नजर हीर को देखा, जो रिक्वेस्ट भरी नजरों से हर्षवर्धन को ही देख रही थी, कि ऐसा मत कीजिए। हर्षवर्धन हीर को देखकर बोला, तुम्हारी बात मैंने मान ली, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, लेकिन जो इन्होंने गलती की है उनकी पनिशमेंट इन्हें मिलकर रहेगी। हर्षवर्धन ने एक नजर घूर कर शिवाय और दिव्यांश को देखा और दोनों जाकर चुपचाप मेन गेट के पास मुर्गा बन गए। हर्षवर्धन ने पैंथर को देखकर कहा, जाकर उनकी कमर पर ईंट रख दो, अगर वो ईंट गिर गई तो मेरी बेल्ट खाने के लिए तैयार रहना। पैंथर ने हर्षवर्धन की बात सुनी और चुपचाप गार्डन में चला गया और दो ईंट लेकर आया। एक उसने शिवाय की कमर पर रखी और एक दिव्यांश के। क्या मेहमानों के सामने भी शिवाय और दिव्यांश ऐसे ही मुर्गा बने रहेंगे? क्या हर्षवर्धन अपने भतीजों को माफ कर पाएगा?